72. Sure, Sure Cin. Mekke'de nazil bolgan 28 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Muhammed! Kavminge eytkin ki, bir kancı neper cinnin mendin Kur'an tanşap iman eytkallıkı маңа вәхи қылынды. Олар қаумеге қойтып барғандын кин әйтті. Біз тоғыры елғы баштайдаған ажайып Құранны хақиқатан аңладық. Оныңға иман әйттіқ. Пәрвердігарымызға еш кімні шерік келтірмейміз. Пәрвердігарымызның әзіметі кәтті тұр. Хотыны вә балысы йоқтыр. Bizning oramizdagi ahmoq iblis Allohga va uning kattaligiga noloyiq so'zlarni qildi. Biz insonlar va jinlar Allohga yolg'onni choplamaydi deb o'ylagan edik. Insonlardan ba'zi kishilar jinlardan bo'lgan ba'zi kishilarga sig'inadi. Shuning bilan jinlar texmi takabburlashib ketdi. O insanın küffarları silərgə oxşaş, Allah heç adəmni ölgəndən kin terildirməydi o dəb qıman qıldı. Cillar əytdi, biz asman əhlinin sözlərini tınışaş üçün asmanı çıxışını tildiq. Asmanın küşlük mühafizətçi pərişdilər bilən və köydürgücü yoltuzlar bilən tolub kətkəllikini bayqıdıq. Biz hemişe oğurluqça tanışaş üçün asmanın olturuşku boladığan caylarda oltur attıq. Kim ki, endi oğurluqça anlaşka orunluyken, onu küzdüb durgan köydürgücü yıldızlar bayqaydı. Biz cinlar cemaisi zimindekilerge yamallıq irada kılındı mı? Ya ki pərverdigari, onlarga yaxşılıq irada kıldı mı bilmeyimiz. Bizning ichimizda yaxshilar mu va uningdan tuvan turdiganlar mu bor. Biz turlik yo'llarga bo'landik. Biz jazman ishandikki, Allohning o'z irodasini ishqa oshirishdan hargiz ojiz qila olmaymiz. Uning azobidanmi qochib qutula olmaymiz. Biz hidoyatni, ya'ni Qur'onni o'nglagan chegimizda uningga İman keltirdik. Kim ki perverdigarığı iman eytirken, yaxşılıqlarının kimiyip geçidin və yamallıqlarının artırılıp zulüm kılınışidin korkmaydı. Bizden musulmanlar və haq yoldun çıkışılar mı? Ba. Musulman bolğallar toğru yolunu izdigen bolud. Toğru yoldun çıkışılar cehennemge otun boludu. Eğer o küffarlar doğru yolda bolsa idi, onlarını sınaş için mol yağmur yağdırıp berettik. Yani rızkını kent kılıp berettik. Kim ki perverdigarının zikredin yüz öğretiken, yani Allah'ın taat ibadetinin yüz öğretiken, Allah onu kattık azapkı duçar kılıdı. Mescidler Allah'a hastır. Allah'a koşup hiç kimge ibadet kılmanla. Allah'ın bendesi Allah'a ibadet kılışkı turganda Kur'an tanışaş üçün cinler oğuluşup onu besivilişka tas kalıdı. Ey Muhammed! Dininden yenip geçişini talep kılgan o küffarlarga eytkin ki perverdigarımga ibadet kılımın. Onunga hiç ahadini şerik keltirmeymen. Eytkin ki, ben silergi paydı ziyan yetküzüşke kadir bolanmaymen. Bununla fakat Allah kadir bolalaydı. Eytkin ki, eğer ben Allah'a asi bulsam, mine Allah'ın azabıdan hiç kişi kutkızalmaydı. Allah'tan başka hiç panahgahımı tapalmaymen. Şundaq turuqluq, mən sizlərinin təlvinlərini qandaq qobul qıla alayman? Mən pəqət sizlərgə Allahın əlçilikini yetküzüşki qadırman. Kim ki Allahqa və onun Peyğəmbərgə asiylik qıladıkən, o dozaq azabıqı duçar boludur. Yəni, kim ki Allahni və Allahın Peyğəmbərini inkar qıladıkən, Allahqa mülaqat buluşqa işənməydikən, Allah'ın ayetlerine kulak siliştin, yüz öğriydiken o dozak azabı duçar bulut. Dozak da mengü kalıdı. Ular, yani müşrikler, agahlandırılgan azabını körgen çağda, kimnin yardımcısı aciz ve sanı az ikenliğini bilid. Ey Muhammed! Ularga eytkin ki, sizlərgə agahlandırılğan azab yeqinmi, yoki Parvardigarım onunğa uzaq vaqt təyin qılamdı, uqmayman. Allah gəyibni bilgicidir. Özünün gəyibidən heç bir adamnı xəbərdar qılmaydı. Faqat Allah özü mənnun bolğan peyğəmbərə bəzi gəyibni bildirdi. Onun aldığa və arqısığa küzətçi pərişdə silib qoydu. Bu Allah'ın, onun Allah'ın elçilikini yetküzgellikini, yani Peygamber'in Allah'ın elçilikini yetküzgellikini bilip duruşu üçündür. Allah onlarının sözü hareketlerini toluk bilgücüdür. Her şeyinin sanını toluk igellikücüdür.